Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Strefa Dread i DJ Maken pobujali. Następne oczywiście za tydzień, 4 minuty po czwartej. Trochę jakbyśmy byli w innym kraju. Była szansa, żeby się oczywiście poczuć w takim zdecydowanie cieplejszym, nawet niż to, co mówią dzisiejsze prognozy pogody. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Poza tym, że już Lady Punk za nami od piosenki dnia, dziś Suede, Trans State. Właśnie to nagranie będzie bardzo często wracało właśnie na trójkową antenę prosto do Państwa uszu. Właśnie dzisiaj nowy Suede to od nas na początek. Takie muzyczne antydepresanty, czyli najnowsza płyta formacji Suede, a na niej to nagranie Trance State. To jest właśnie kolejny singiel, który promuje antydepresants, album, który pojawi się na początku września, dokładnie 5 września. Zatracimy się w nowych brzmieniach post-punkowych grupy Suede z Wielkiej Brytanii. Dziś to nagranie rządzi, króluje na trójkowej antenie, a my wracamy sobie wspomnieniami między innymi do albumu, na którym można znaleźć spektrum albumu formacji Florence and the Machine. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin, we were light and paper thin. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. Till we let the spectrum in, say my name. Say Skoro Florence Welch śpiewa Say My Name, to powiedzmy to wprost, że dzisiaj Amanda, Elżbieta, Marek, Emil, Leoncjusz, Maryna i Paula świętują swoje imieniny. Dziś słońce już minutę z nami, obudzone, 4:13 dokładnie, wschód słońca, bo 14 minut po czwartej, żeby nie było żadnych wątpliwości. Słońce zajdzie o godzinie 20:59 i mamy środę, 18 dzień czerwca, czyli 169 dzień 2025 roku. To może na spacer. Teraz wybierzmy się wspólnie. Muchy i Nosowska, czyli Psy Miłości. Przebijam się przez blokowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spali. Ludzie wychodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy znani. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański spin. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości tuż ponad nas. No tak, być może już ktoś po tym pierwszym dzisiaj spacerze. Psy miłości to już za nami. Spacery to oczywiście bardzo ważna rzecz. Najlepiej we dwoje, to jeżeli już jesteśmy przy tej konkretnej sytuacji, no to trzeba się chwycić za rękę. I wanna hold your hand. such a feeling that my love. I want to hold your hand i od razu jakoś tak cieplej. 21 minut po czwartej to też w ramach kalendarium muzycznego utwór, który się pojawia, bo 18 czerwca w 1942 roku urodził się Paul McCartney, wokalista, gitarzysta i kompozytor formacji The Beatles, który prowadzi obecnie karierę solową. Przy okazji kalendarium muzycznego czas na ABB. 18 czerwca w 1952 roku przyszedł na świat Lassie Welander, czyli gitarzysta, który występował z formacją ABBA. Zmarł 7 kwietnia w 2023 roku w wieku 70 lat. Yeah. Abba Dancing Queen to już za nami. Tanecznym krokiem przechodzimy do kolejnej daty. Też urodziny, więc jak najbardziej taniec można uskutecznić. Alison Moyet dziś świętuje też swój dzień. Rok 1961, wokalistka i autorka tekstów w formacji Yazoo, ale też autorka, która z powodzeniem radzi sobie solowo. Love Resurrection, Alison Moyet. I już 26 minut po godzinie 4:00. Coś mi świta w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. na uszach miałem. Swoją muzykę tak mocno. Ściskał. Żółty rower, czyli formacja niedźwych schabów w tle, słychać Kaję, która śpiewała również na tej płycie, płycie urodziny, która została zarejestrowana w październiku, listopadzie roku 1992. Kolejna płyta formacji nieżywych schabów, urodziny, no i też dziś urodziny Olka Klepacza, czyli wokalisty, klawiszowca i lidera tej właśnie formacji. Jeżeli chodzi o urodziny, to tu byliśmy w roku 66, teraz rok 88. 18 czerwca przyszedł na świat Josh Dunn, perkusista formacji 21 Pilots. Something, cause I wasn't the only one who wasn't rushing to say nothing.

with mellow while your pinning up to slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're pinning up the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a summer. Faithless, Die The One Step Too Far i urodziny płyty. 18 czerwca w 2001 roku ukazał się trzeci studyjny album formacji Faithless zatytułowany Outrospective. Teraz jeszcze jedna data. 18 czerwca w 2023 roku zmarł Krzysztof Olesiński, basista formacji Manam. Ta noc do innych jest niepodobna. Manam już teraz w Trójce. Na ka- milknie głos, co krzyczy we mnie. Nie daje mi wytchnienia i nie pytaj mnie, jak żyć. Czy długo będę z ciebie chwić? Trawa wciąż jeszcze zielona. Moja miłość jest szalona. Ma nam w ramach wielkiego finału tego wydania kalendarium. Oczywiście kalendarium muzyczne wraca już jutro o stałej porze. Między 4 a 6 zaglądamy i przeglądamy karty historii muzyki. Ta noc do innych jest niepodobna. Jeżeli chodzi o świt, no to najcieplej teraz w Zielonej Górze, prawie 19 stopni powyżej zera. Najchłodniej w Kielcach, tutaj zaledwie 9 stopni, więc całkiem spora, 10-stopniowa praktycznie różnica. Szczegóły prognozy pogody na pewno po serwisie o 5. Ten zbliża się do nas wielkimi krokami za 9 minut 5. Peter Björn John, Young Folks, już teraz. If I told you things I did before, told you how you... No. Peter Bjorn and John, czyli Young Folks i taki rysunkowy teledysk, który towarzyszył właśnie temu nagraniu. Dancing Shoes i Camp, remix tego właśnie zespołu, bo oryginalnie i również w tym utworze można usłyszeć głos Brodki, a Camp to polski zespół, który został założony w Łodzi, grający muzykę elektropop. Wielkie pożegnanie zespołu Camp ze sceną miało miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sami podobno demontowali te krzesełka, bo koncert cały odbył się na stojąco. To właściwie była jedna wielka impreza, jak pamiętam, bo też byłem tego wieczoru właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ponad 2 godziny. Można tego doświadczyć, zaglądając na YouTube Trójki i przypomnieć sobie te chwile wakacyjne, sprzed roku dokładnie. Camp już teraz, Brodka za chwilę, usłyszymy ją, Dancing Shoes. No i zaraz godzina 5, a o 5 pierwszy dzisiaj serwis Trójki. Thank you.